I sprawdź modele w wyjątkowej ofercie wyprzedaży rocznika 2025. Zapraszamy do salonów. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 18 na zegarze. A przed nami serwis Trójki. Michał Przerwa. Jest budżet na przyszły rok. Teraz ustawa trafi do Senatu. Na trasie kolejowej między Poznaniem a Wągrowcem został wstrzymany ruch pociągów. Aleksander Kwaśniewski przekazał do Archiwum Akt Nowych dokumenty z czasów prezydentury. Przyszłoroczny budżet z akceptacją Sejmu. Za projektem ustawy opowiedziało się 233 posłów, przeciw było 197. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Deficyt w państwowej kasie wyniesie ponad 271 miliardów. Jest dobry budżet i jest bezpieczeństwo. Tak tuż po głosowaniu nad ustawą budżetową mówił premier Donald Tusk. To, że przyjęliśmy taką właśnie stabilną większością budżet, to jest dobry znak też na najbliższe miesiące. Mam satysfakcję i to jest dobry moment dla Polski. A minister finansów Andrzej Domański dodawał. Budżet bezpieczeństwa, budżet inwestycji, rekordowe nakłady na obronę narodową, 200 miliardów złotych. Rosną środki na drogi, na kolej, na budowę pierwszej polskiej elektrowni. Negatywnie przyjętą ustawę ocenia opozycja. Zbigniew Kuźmiuk z PiS ubolewał, że rządzący nie przyjęli od prawicy koła ratunkowego w postaci poprawek. Państwo odrzuciliście nasze fundamentalne poprawki. 23 miliardy złotych na ochronę zdrowia, 9 miliardów na 7% podwyżki płac w sferze budżetowej, miliard na naukę. Teraz ustawa trafi do Senatu, potem do prezydenta. Ten będzie miał tydzień na podpisanie ustawy, nie później niż do końca stycznia przyszłego roku. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Donald Tusk skrytykował posłów, którzy głosowali przeciw odrzuceniu prezydenckiego weta ustawy o kryptoaktywach. Jego zdaniem ustawa miała ukrócić szkodliwe działania. Mamy do czynienia z bardzo groźnymi zjawiskami, gdzie są i rosyjskie pieniądze, gdzie jest mafia. To nie są moje wyobrażenia, tylko to jest wszystko wynik operacji i śledztw. I pieniądze z tych bardzo groźnych dla Polski środowisk trafiały także na promocję polityczną, promocję organizacji, mają parasol polityczny, a ustawa, która miała ukrócić możliwości tego działania, została zawetowana przez tych, którzy są jakoś podejrzanie blisko tych spraw. Za wnioskiem o nieodrzuceniu prezydenckiego weta zagłosowało 243 posłów, przeciw było 192. Wstrzymany ruch pociągów i akcja służb na poznańskich zawadach. Świadkowie mówią o dźwięku przypominającym wybuch. Na miejscu pracuje kilkudziesięciu mundurowych, wśród nich nieoznakowani funkcjonariusze, agenci ABW, pracownicy CBŚP i ekipy z psami tropiącymi. Strażacy odebrali zgłoszenie od pracownika Straży Ochrony Kolei, który usłyszał wybuch. Świadkowie są zgodni. W okolicy było słychać dźwięk porównywalny do odgłosu petardy hukowej. Wyszedłem przed chaty. Taki wystrzał coś z armaty, coś tam, no. Jakieś święto, nie? Mówię, dobra. Przejdę się, zobaczę. No właśnie, takie coś było. No, nie mogę sobie uzmysłowić, bo to... Bo teraz są takie czasy. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową na odcinku Poznań Wschód Czerwonak. Aleksander Kwaśniewski przekazał do Archiwum Akt Nowych prywatne dokumenty i pamiątki z czasów prezydentury. Są wśród nich albumy z wizyt zagranicznych, notatki z obrad Okrągłego Stołu i korespondencja z Janem Pawłem II. Były prezydent powiedział, że nie były one wcześniej prezentowane publicznie. Wiele jest rzeczy, które nie były znane, bo nawet powstawanie przemówienia, które ma swoje wersje, gdzie są nanoszone poprawki ze strony prezydenta, to pewne znaczenie ma, bo pokazuje ewolucję myślenia, akcenty, na które prezydent chciałby zwrócić uwagę czy wypowiedzieć. Archiwum prezydenta Kwaśniewskiego trafiło do Państwowego Zasobu w przeddzień Dnia Darczyńcy. 6 grudnia jest dniem poświęconym osobom i instytucjom, które przyczyniają się do wzbogacania zbiorów o materiały o trwałej wartości historycznej. Eksperci apelują, by nie kupować zwierząt na świąteczne prezenty. Decyzja o wzięciu zwierzęcia powinna być podjęta samodzielnie i świadomie oraz poprzedzona odpowiednimi przygotowaniami. Ważne jest, by zrozumieć, że zwierzęta są żywymi istotami, mówi lekarz weterynarii Maja Zaborowska. Odpowiedzialność za nie jest tak naprawdę kluczowa w przypadku, kiedy planujemy wziąć takie zwierzę, szczególnie teraz przy okazji Mikołaja, świąt zbliżających się. Istotne jest, żeby tłumaczyć, że zwierzę to nie jest prezent, tylko to jest żywa, czująca istota, która na wiele, wiele lat zamieszka z nami, stanie się członkiem rodziny. Specjaliści podkreślają, że okres świątecznych i zimowych wyjazdów nie jest dobrym momentem na rozpoczęcie opieki nad zwierzęciem. klimat. W większości miast Polski jakość powietrza jest umiarkowana, dobra albo bardzo dobra. W Zakopanem, Legnicy, Nowej Rudzie, Cieszynie i Nowej Soli dostateczna, a w Suchej Beskidzkiej i Bielsku Białej zła. Bardzo złą jakość powietrza odnotowała stacja w Żywcu. Ponad 14% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 18 o sporcie. Dariusz Urbanowicz. W Waszyngtonie rozpoczęło się losowanie grup przyszłorocznego mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku. Poznamy zatem naszych potencjalnych rywali. Dlaczego potencjalnych? Bo nasi piłkarze przecież nie mają jeszcze przepustki na Mistrzostwa Świata i aby w nich wystartować, muszą wygrać wiosną repesaże z Albanią, a potem ze Szwecją lub Ukrainą. Perfekcyjne strzelanie i szybki bieg na nartach to gotowy przepis na sukces w biatlonie. Dzisiejszy sprint Pucharu Świata w Östersund, czyli wyścig na 7,5 km, wygrała Finka Suvi Minkinen. 16,5 sekundy za nią na metę wpadła Szwedka Anna Magnusson. Świetnie spisała się Joanna Jakieła, była szósta, Natalia Sidorowicz 39, a Anna Nędza-Kubiniec 57. Wszystkie trzy wystartują jutro w biegu pościgowym na 10 km. W Wiśle trwają treningowe skoki przed wieczornymi kwalifikacjami Pucharu Świata w skokach narciarskich. Te mają rozpocząć się kwadrans po godzinie 20, a dziś w dzisiejszym konkursie kobiet najlepiej spisały się Słowenki. Wygrała Nika Preutz, druga Nika Wodan, najlepsza z Polek Anna Twardosz była 17. A co dziś jeszcze czeka nas w sporcie? O 20.30 rozpocznie się mecz Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze. To oczywiście piłkarska ekstraklasa. Wcześniej, bo o 19.55 finał pływackich Mistrzostw Europy w Lublinie na setkę delfinem. Na starcie dwóch Polaków, Ksawery Masiuk i Michał Chmielewski. Tak, jestem bardzo zadowolony, no drugi wynik w mojej karierze. Cieszę się, że wygrałem, taki był cel, no ściganie się, raczej nie oglądanie czasów. Tak, no będzie bardzo to ekscytujące. Pierwszy raz w finale na 100 delfin z Ksawerem jesteśmy, więc cieszę się bardzo. My też się cieszymy. Właśnie rozpoczynają się dwa mecze hokejowe Ekstraligi. STS Sanok w tym sezonie ani razu nie wygrał. Dziś również poważne wyzwanie, bo do miasta urodzenia Zdzisława Beksińskiego przyjechał mistrz Polski GKS Tychy. Unia Oświęcim podejmuje Energę Toruń, a o 18.30 GKS Katowice zagra z liderem Zagłębiem Sosnowiec. Jutro 6 grudnia, Mikołajki. Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Na krańcach południowych i południowo-wschodnich możliwe przejaśnienia. No a temperatura? Od 3 do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na krańcach południowo-wschodnich, wspomnianych już, do 9 stopni Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, 8 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Witam serdecznie po 18 w Trójce. Podsumowujemy tydzień subiektywnie. Zacznę od tego, że to był taki tydzień, w którym dowiedzieliśmy się, że wśród najchętniej zadawanych przez Polaków i Polki pytań w wyszukiwarce internetowej znajdują się na przykład takie: czy za skroniec mruga, albo ile kolan ma koń, wiecie na przykład? Trzeba zapytać. Ale oczywiście jest też pytanie na przykład, kiedy gra Iga Świątek, i to jest już bardziej zrozumiałe. No i dzisiaj Netflix kupił innego giganta, Warner Bros. Discovery, a właściwie Warner Bros. Studio filmowe, w tym jest oczywiście HBO Max, ale te sprawy będą się prawdopodobnie prawnie toczyć przez cały następny rok, bo myślę, że Paramount też nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Paramount ze wsparciem prezydenta Trumpa, więc do tego tematu pewnie dzisiaj już nie będziemy wracać. Witam serdecznie w studiu Agnieszka Laskowska, redakcja Aktualna. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, Trójka. Dzień dobry. Ale też redakcja muzyki, ale też redakcja słowa, redakcja aktualności, redakcja Trójka i Bartek Chaciński, HCH, Tygodnik Muzyczny, redakcja muzyki, no ale także oczywiście Tygodnik Polityka. Cześć Bartek. Dzień dobry, bardzo fajnie być u was. Widzę, że jesteście bardzo mocno przygotowani, więc zacznijmy od takiej szybkiej rundy. Spięty, nie wiem, czy zauważyłaś. Bo jest wideo, nie spodziewał się. No właśnie, widać nas też z trzecią godziną. Ja mówiłam, że jest wideo. Znowu wszyscy mówią naraz. Widać nas też, proszę państwa, na kanale YouTube Trójki. Zaczynamy od takiej szybkiej rundy, że każdy mówi, z czym przychodzi, a potem będziemy rozszerzać poszczególne tematy. Więc kto zaczyna? Nie, ja nie. No co to od polityki? Proszę. Ja mogę bardzo szybko zacząć, że bezsprzecznie w tym tygodniu dosyć gęsto zaczęliśmy interesować się tym, że coraz więcej na listach przebojów polskich jest piosenek zrobionych przez AI. A w finale w tygodniu ukazała się afera, którą można byłoby za rapem nazwać aferą Xero Boi, czy też Xero dziewczyn w tym przypadku. Dorota Masłowska zwróciła bezsprzecznie swoim komentarzem uwagę na debiutującą Helenę Englert w przestrzeni muzycznej, zarzucając jej kradzież kanapek z hajsem. Więc myślę, że te dwa światy AI i tutaj tej tak zwanej kradzieży, one się jakoś zahaczają i to na pewno bym chciała poruszyć. Jak i myślę, że finał naszego podcastu 12 tysięcy dni to jest dla mnie wielkie przeżycie. Bartek? Też pewnie będziesz chciał trochę dodać do kanapek tak, z hajsem. Tak. Mogę je posmarować masłem jeszcze, te kanapki z hajsem, bo to jest bardzo taka wielopiętrowa afera, chociaż drobna i pewnie za tydzień nikt nie będzie pamiętał. Dlatego dzisiaj szczegółowo ją omówimy. Ale tak, ale dzisiaj za to wszyscy tym żyją rzeczywiście. Wszyscy pewnie też żyją tym, że kilka krajów europejskich wycofało się z konkursu piosenki Eurowizji. Będą bojkotować ten konkurs ze względów politycznych, oczywiście ze względu na udział Izraela w Eurowizji. No i jeszcze dodatkowo mamy inwazję Rapt. Nie wiem, czy wyście to zauważyły, ale właściwie chyba nie sposób tego nie zauważyć. Tak, nie powiem wam, ile mam lat według Rapt jest wszędzie. Tego serwisu tak będzie wyglądał tak. Ja mam 16, więc mogę się chwalić. Ty ja 26. Natomiast tak będzie wyglądał świat, jak Netflix kupi Warnera i potem jeszcze kupi kolejny serwis streamingowy. A to był taki starcie tytanów. Godzilla kontra King Kong, Disney i Netflix. Tak, raz do roku cały świat będzie mówił tylko o wynikach jednej firmy, o właściwie wynikach artystów w streamingu tego jednego serwisu. Dowiedzieliśmy się jednej ważnej rzeczy, to znaczy, że po 2 latach prymatu Taylor Swift wróciliśmy do prymatu Bad Bunny'ego. I to jest powrót bardzo znamienny, bo to jest powrót do świata muzyki latynoamerykańskiej i to jest to, co się normalnie dzieje, jak Taylor Swift nie gra wielkiej trasy koncertowej. Tego się dowiedzieliśmy w tym tygodniu na pewno. I to jest niezły paradoks, bo przecież prezydent Trump bardzo kocha kulturę macho, tak wyrażaną oczywiście amerykańskimi środkami, ale jednak nie może się przyznać do fascynacji Bad Bunnym. Tak jest. To jest bardzo, bardzo, bardzo upolityczniona sprawa w swojej istocie. No i ja poza tym, jeszcze się dowiedzieliśmy, że polski rynek game devu, czyli gier wideo, czyli tego, co nam przynosiło właściwie chyba największe światowe sukcesy, jeśli to liczyć w liczbach. I chwałę. W ostatnich kilkunastu latach, że po okresie wzrostu mamy takie malutkie tąpnięcie, które jest, to jest niewielki spadek. Ale on może oznaczać to, że będą dalsze spadki i wszyscy się tam boją w tej dziedzinie. No to będziemy do któregoś z tych tematów wracać? Czy jeszcze Bartek coś... Ja przez cały tydzień siedziałem przed paszportem. Nie pytaj, przecież właśnie on cały czas, ten człowiek cały czas pracuje, więc widzisz, że ma 16 kartek. Nominujecie. Ale nominację ogłosiliśmy paszporty polityki, w wtorek po południu. Te, które pewnie tutaj dużą część z nas interesują najbardziej, czyli muzyka popularna. Waluś, Kraksa, Kryzys, Swada i Niczos i Marcel Baliński. Myślę, że w korytarzach Trójki, szczególnie przy tym ostatnim, było słychać jakieś... Jupi. Współgłosy też oczywiście całe. Pozdrawiamy wspaniale. Tak. Kiedyś przy premierze grali u nas koncert. I inaugurując jednocześnie sezon koncertowy po wakacjach. Tak, to są takie momenty, kiedy radio publiczne może powiedzieć, że ma swój jakiś tam udział, prawda? I podobnie Swada i Niczos występowali, zresztą wszystko nam się splata. Brali udział w eliminacjach Eurowizji. A ja jeszcze nawiążę do kategorii film bardzo bliskiej mojemu sercu, bo jest oczywiście Eryk Kulm, aktor, ale dwoje reżyserów, Kordian Kądziela i Emi Buchwald, nominowani do paszportów polityki w tym roku. To byli finaliści naszego konkursu Talenty Trójki, który przez 10 lat realizowaliśmy i organizowaliśmy w Trójce. Ale to Agnieszka, teraz tobie pozwolę powiedzieć, z czym przychodzisz. Czyli ta policja. Nikt nie chce słuchać, ale wszyscy... Ustawa, futerka, tak, pieski. 17 Dziękuję, Agnieszko, nic do dodania. Nie, dzisiaj utajniona debata o kryptowalutach. Tak utajniona, że już wczoraj wiedzieliśmy, że będzie o kryptowalutach i o dywersji. Potem dowiedzieliśmy się też między innymi z wypowiedzi publicznej ministra Żurka, nawet co mówił na przykład pan marszałek Bosak, teraz jest z tego aferka, no może nie afera, ale temat jest poważny, czyli właśnie kryptowaluty, które podobno służą do finansowania dywersantów w naszym kraju, dywersantów oczywiście z Rosji. Ustawa łańcuchowa, bardzo poważna sprawa i tu weto prezydenta niezrozumiałe dla wielu, dlaczego zawetował tę ustawę, która miała zmienić los psów, które są trzymane na łańcuchach. No i to, no, tak jak powiedziała Agnieszka, tak, ustawa, debata, spory, cały czas kłótnie między rządem a prezydentem. Dwa szczyty medyczne, dzisiaj ten prezydencki, nawet pojawiła się taka teoria, może nawet nie spiskowa, że Donald Tusk specjalnie utajnił ten początek obrad Sejmu dzisiaj właśnie po to, żeby przykryć ten zapowiadany od dawna szczyt medyczny u prezydenta, bo wczoraj rząd zorganizował swoje spotkanie poświęcone ochronie zdrowia, a podczas audycji, którą zaczęłaś prowadzić o godzinie 16. Sama tak, słyszałaś, tak. Ile telefonów, ile reakcji od słuchaczy na temat opieki zdrowotnej nie w Polsce. Nie wszystkie nawet zdążyliśmy Państwu zaprezentować. A ja obserwowałam to, o czym już powiedziałam, to znaczy obserwowałam rzeczywiście tę grę wokół Warner Bros., bo no, to jest taka biblioteka filmów. Co to będzie? A też myślę, że jak jest czołucha w kinie Warner Bros., tak. Ten najazd na te baraki, to... Takie falowanie. Tak, to zawsze we mnie wzbudza jednak lęki niefilmowe, tak bym powiedziała. Wiesz co, bo tam było to dużo kojarzenie baraki mrocznych. W Polsce, no to wiesz. To... No, ale też było dużo mrocznych filmów. Otóż z tym intram. To prawda, ale też natrafiłam na informację, która się pojawiła, no natrafiłam bez problemu, bo pojawiła się dosyć szeroko, ale brytyjski raport Oxford Economics się ukazał i on podsumowywał to, co produkcja serialu Heweliusz przyniosła polskiej gospodarce. 78 milionów złotych PKB i 640 miejsc pracy. I myślę sobie, że oczywiście no, może nie musimy tego omawiać jakoś bardzo szczegółowo, gdzie, w których województwach, w jakich branżach, bo to oczywiście w tym raporcie wszystko jest, ale to jest jakieś takie w innym zupełnie kontekście, z innej perspektywy spojrzenie na to, co taki serial jak Heweliusz, jeden z tych najdroższych polskich, o ile nie najdroższy w ogóle, może dać też tym miejscom, w których się tworzy, a jednocześnie przecież to, że ekipa filmowa przyjeżdża do jakiegoś miasta, dużo tam pracuje, no to potem z kolei może też turystycznie być atrakcyjne, bo te miejsca później można odwiedzać. No to jest, i to jest nieprawdopodobne, dlatego że wydaje mi się, że po raz pierwszy przy okazji takich opowieści o naszej bliskiej przeszłości ten ogon, czyli to wszystko, co się wiązało z serialem, a co tłumaczyło właściwie kulisy historii, o której trochę zapomnieliśmy, ten ogon był większy, moim zdaniem, sukces tego ogona był większy niż sukces tego filmu, tego serialu. Dlatego, że... Chodzi ci o sukces artystyczny? Chodzi mi o liczbę wywiadów, wydawnictw, no, znowu to Trójka też ma swój wkład w to wszystko. Myśmy też mieli w polityce jakieś rozmowy, podcasty. To wszystko się cieszyło nieprawdopodobnym zainteresowaniem. Dużo większym w tej sferze mediów niż opowieść o samym serialu. Tak, wracając do tego podsumowania Google'a, to Heweliusz był jednym z najczęściej wyszukiwanych haseł, ale może to jest też z kolei dobrze dla takiej naszej publicznej pamięci o tym wydarzeniu, bo faktycznie także twórcy mówili o tym, że mieli wrażenie, że trochę zapomniane i kiedy robili serial o Wielkiej Wodzie, to wszyscy pamiętali rok 97, tutaj trochę mniej. No i serial wprowadza dużo niedopowiedzeń do tej historii. Ta fabuła jest tak sprytnie poprowadzona, że ona więcej pytań właściwie rodzi niż pytania, na które odpowiada. No tak chyba było bezpieczniej, prawda? No, tak było bezpieczniej, ale to właśnie wywołało całą falę zainteresowania tym, jak to było naprawdę. To prawda. Chyba też nie tylko odpowiedzi, ale też odpowiedzialności, no bo żyjemy w świecie ułożonym przez korporacyjne i różnego rodzaju wpływy, no i tak naprawdę tutaj będąc trochę od tyłu, możemy powiedzieć, że tak, to jest świat, w którym nie zawsze możesz nazywać rzeczy po imieniu, nawet jeżeli na etapie scenariusza tak to wszystko Amerykanie mają to doskonale przećwiczone, prawda? Zwłaszcza tam właśnie, jak to są wiedzą firmy, prawnicy, tak, kogo prawnicy pozywać i za co. Słuchajcie. A u nas też są takie firmy prawnicze, które na przykład tylko oglądają telewizję po to, żeby znaleźć gotowy materiał do pozwu. Ja właściwie teraz czekam na co najmniej miniserial o połączeniu Netflixa i Warner Bros., ale to obiecuję, to już ostatni raz, kiedy mówię o tym, bo jeszcze przypomina mi się z kolei artykuł o słowie roku wybranym przez Oxford Dictionary, jeden z takich najbardziej wyczerpujących, czy właściwie w ogóle najbardziej wyczerpujący słownik języka angielskiego, i to jest ragebait, czyli taki kuzyn clickbaita. Ale ma wywołać furię. Wściekłość, i furię, oczywiście zasięgi, i oczywiście ruch. I tutaj myślę, że może z tego możemy przeskoczyć do tej sprawy, od której zaczęliśmy, od której tak mieszkańca. Tak wydawało mi się, że to będzie dobry przeskok. No to króciutki, tylko dajmy rys historyczny. W 2014 roku wielokrotnie antycypująca różne rzeczy Dorota Masłowska wydała płytę Społeczeństwo jest niemiłe. To jest taka płyta zrobiona domowymi metodami. Ona wręcz mówiła o nagrywaniu jej w szafie. Marcin Macuk pomógł jej to zebrać produkcyjnie. Pseudonim Mr. D wtedy przybrała. Mr. D. Natomiast no, na tej płycie jest kilka takich utworów, które nie stały się tak bardzo popularne, a zasługują na uwagę, więc polecam odsłuchanie tej płyty. Ale hajs rzeczywiście cieszył się popularnością. Krzysiek Skonieczny zrobił do tego utworu teledysk, utrzymany w takiej właśnie stylistyce. No, wczesne lata 90., piksele, rozmazane różne elementy gierek, ale też ujęcia z filmu Hardcore Disco, tak się nazywał ten film. Tak. Krzyśka, więc taka jego też stylistyka właśnie dresiarska i przemocowa. No i tak, rzeczywiście ten utwór ma charakterystyczne zdanie, kanapki z hajsem, no i jest to coś, co się fanom Masłowskiej wbiło na pewno do głowy. W roku 2025 Helena Englert jako Hela debiutuje także w przestrzeni muzycznej, czyli młoda aktorka z wieloma rolami, czy to przynoszącymi jej rozpoznawalność, czy dobrze ocenianymi przez krytyków, postanowiła zadebiutować muzycznie. No i okazało się, że jest i w teledysku, i w piosence panią domu, która te kanapki z hajsem przygotowuje. To się już w pierwszym wersie tej piosenki pojawia. Tak, prawda? I to bardzo często tam wraca i właściwie pewnie wiele osób by w ogóle nie zwróciło uwagi na ten utwór, gdyby nie to, że Dorota Masłowska opublikowała oświadczenie, w którym właśnie zarzuciła Helenie Englert kradzież, ale napisała to oświadczenie w swoim stylu, czyli zdając sobie sprawę, że żeby zażądała wycofania frazy z piosenki i z teledysku. Pisząc przy okazji, nie wiem jak to zrobicie. Robicie, bo musielibyście cofnąć czas. No więc w każdym razie Dorota Masłowska zwróciła się w mediach społecznościowych do Heleny Englert, nagłaśniając jednocześnie istnienie tej piosenki. Helena Englert odpowiedziała, że nie ukradła, że to jest hołd, a nie kradzież. No i to by też mogło się skończyć na tym etapie, ale w końcu włączyli się różni ludzie, naprawdę różni ludzie z różnych stron i zauważyłam, Bartek, nie bierz tego do siebie, że zwłaszcza 45-50-letni mężczyźni nagle dookoła mnie rzucili się na Dorotę, mówiąc, jak to jest możliwe, że taka punkowa, taka samplująca dziewczyna, tak wykorzystująca sample z innych twórczości, jest taka czuła na swoim punkcie. Ty też tak pomyślałeś? Wiesz co, nie, Bartek, opowiedz się szybko. Nie, ja zupełnie inaczej pomyślałem. Ja sobie pomyślałem, 17, tak? 16 lat? 16 lat. Tak. Może to byli faceci, którzy słuchali bardzo dużo polskiego hip-hopu wcześniej. Odnosząc się do tego ragebaitu, bo wydaje mi się, że to jest, że tak powiem, w środek tarczy. Bo rzeczywiście wiemy, że treści wywołujące wielkie emocje, najlepiej negatywne, mówiąc brzydko, performują w sieci najlepiej, czyli po prostu są najczęściej klikane, lajkowane, angażują czytelników i widzów, bo to często chodzi o treści wideo, więc ja sobie natychmiast pomyślałem, że to była ustawka, bo nie potrafię inaczej wyobrazić, nie potrafię sobie inaczej wytłumaczyć wypowiedzi Doroty Masłowskiej w tym kontekście. To dla mnie jest to wypowiedź jednak lekko kuriozalna, niż tym, że to jest wszystko umówione i że ta debiutująca artystka dzięki temu ragebaitowi dostanie kopa po prostu, bo wszyscy ją zauważą. Ja tak sprawdzam codziennie, czy właśnie ten kop nadszedł, ale na razie przynajmniej w jednym serwisie w liczbach on nie jest widoczny. Bo Masłowska się za dobrze zna na hip-hopie, żeby nie wiedziała, że rok wcześniej Kas Bałagan rapował o kanapkach z hajsem. Masłowska udzieliła wywiadu, komentarzu Wyborczej, gdzie tak, sama się do tego odnosi i sama o tym mówi, że wyrosła z kultury samplingu, wielokrotnie samplowała i była samplowana i że jeżeli na coś chciała zwrócić uwagę, to chciała zwrócić uwagę na to, że czasami na bazie czegoś, co bierzesz od kogoś, robisz kreatywnie swoją rzecz, a czasami jest to taka marna kopia, ona to nazwała klonowaniem, więc że nie było zgody na klonowanie jej słów, ale bardzo chętnie zobaczyłaby coś kreatywnego. Mi się wydaje, że to jest właśnie ten ragebait, ale to, co jest tam naprawdę ważne, to jest to, o czym już od wielu lat mówią bardzo różne osoby, Masłowska też wielokrotnie, Olga Tokarczuk i wiele innych osób, czyli to, że jednak nie wprost napisany tekst Masłowskiej, domagającej się wycofania frazy z piosenki i z teledysku, został dosłownie potraktowany. Mhm. Jest to kolejny przykład tego, jak wszystko dzisiaj jest dosłowne. Ironia, to żart, dwuznaczność, brakuje kontekst. Brakuje hasztagów, żeby to wszystko nie istnieje. Określić. Bez hasztagów tak. Zostawiasz to na żer ludzi, którzy mówią, to taka z niej była otwarta dziewczyna, a teraz domaga się wycięcia i piszą tam, no jakby mieli to wycinać. I w ogóle idą w tę ślepą uliczkę, rozumiecie? Tak, tak, tylko to, co tutaj przestrzeń jest... semantyczna w ogóle, no, zacznie nas za chwilę ograniczać do prostych komunikatów generowanych przez jakieś ja się z tym AI zgadzam. I boty. Literalizm jest utrapieniem naszych czasów, tylko człowiek sobie zadaje pytanie, po co Masłowska odpowiada Heli, która nie ma w ogóle, że tak powiem, na wejściu, ona w ogóle nie ma publiczności. Jesteś zepsuty przez korporację. Więc to dlatego... Myślę, to że dlatego, to jest tyle zepsuty przez korporację. Że jeżeli tylko będziemy chcieli, wrócimy do tego wątku, ale na razie 25 minut po 18. Słuchają Państwo Trójki. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. Autopromocja. Jeśli słuchacie młodzież, to wiesz, że grasz dobrze, mawiał klasyk. A listy słuchają nawet w podstawówkach. Na przykład w Ełku co piątek uczniowie spotykają się i komentują notowanie. W ogóle to część większej tradycji, którą zapoczątkował nauczyciel pan Paweł. Zatem my, zgodnie z naszą tradycją, pojedziemy ich wszystkich lepiej poznać. Zapraszam na pierwszą trójkę listy przebojów na żywo z Ełckiej Szkoły Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Do usłyszenia dziś, tuż po 19:00. Michał Grabek-Grabkowski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Doskonałość Lexusa ma wiele wymiarów. Wyrafinowany design, przyjemność prowadzenia, imponujące technologie. A teraz doskonała jest także wyprzedaż rocznika. To najlepszy moment, aby zostać posiadaczem Lexusa w cenie już od 133 800 zł. Dostępność limitowana. Zapraszamy do salonów na dni otwarte wyprzedaży od 1 do 6 grudnia. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Wszystko na wymarzone święta? Jak tak, to Allegro. Odkryj szeroki wybór choinek i ozdób choinkowych w super niskich cenach. Już dziś zadbaj o świąteczny wystrój w swoim domu. Jak tak, to Allegro. Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Na kule bałwana! Ależ sypnęło promkami! Cud normalnie! Bo w Netto świąteczne okazje zwalają sań! A ty jak zareagujesz na polskie ziemniaki jadalne w siatce w cenie 3,99 za 5 kg? A na produkty do prania Ariel, kapsułki, różne rodzaje 60 sztuk i żel 3,87 litra w cenie 59,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 99,99. Wow! Netto! Zadziwiająco tanie święta! Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Kijowskie Biennale 2025 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zobacz dzieła z najważniejszych europejskich zbiorów, w tym słynną platynową kolekcję ukraińskiej awangardy. Sztuka jako przestrzeń walki o wolność i nowych wizji Europy. Więcej na stronie artmuseum.pl. Poleca Polskie Radio. Dlaczego warto czytać książki? No ależ książki to przecież jest taka masa historii i wspaniałych światów, więc naprawdę warto. Dlatego w zagadkowej niedzieli gorąco zachęcamy do czytania i polecamy dobre książki. Zapraszamy o 9:00. Oczywiście w niedzielę. Maria Dek i Maja Sołtysik. Audycja powstała we współpracy z Instytutem Książki w ramach programu Mała Książka, Wielki Człowiek. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Wyjątkowa okazja! Tylko do niedzieli w RTV Euro AGD nawet 3 raty gratis i do maja nic nie płacisz. Wystarczy, że kupisz wymarzony sprzęt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie nawet 3 raty. Taka okazja tylko do niedzieli. Promocja ratalna na wszystkie towary z wyłączeniem Apple. Liczba rat gratis zależy od kwoty kredytu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com. Żegnamy reklamy. To Trójka, 18:30. Skrót serwisu, Michał Przerwa. Prezydent Donald Trump przybył do Kennedy Center w Waszyngtonie na losowanie grup piłkarskich Mistrzostw Świata w 2026 roku. To wielki dzień i wspaniały sport, który naprawdę trafi do Ameryki i nikt nigdy nie przypuszczał, że coś takiego może się wydarzyć, powiedział Trump dziennikarzom. Stany Zjednoczone współorganizują turniej z Meksykiem i Kanadą. Na drodze ekspresowej S-19 na Lubelszczyźnie zatrzymano 3 jadące w kolumnie cysterny z paliwem lotniczym. Pojazdy należały do przewoźnika z Kosowa. Za nieprawidłowości przewoźnik i kierowcy otrzymali łącznie karę w wysokości ponad 50 tysięcy złotych. Budynek mieszczący biura rządowe w Groznym, stolicy ściśle kontrolowanej przez Rosję Republiki Czeczeńskiej, został trafiony przez drona. Wybuchł pożar, który objął kilka pięter. O zdarzeniu informują rosyjskie media państwowe i internauci, zamieszczając nagrania w mediach społecznościowych. Nie było ofiar. Jutro będzie bardzo pochmurno, ale padać może tylko na północy i w centrum i to będą słabe opady. Temperatura od 3 do 7 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej na południowym wschodzie 9 stopni. Czyli jak na grudzień raczej ciepło. 28 minut pozostało do 19:00. Zapraszamy do Trójki. Trzecia godzina. U nas też właściwie ciepło. Bardzo mi się podoba, jak zaakcentowałaś pogodę. Muszę powiedzieć, że powinnaś powiedzieć, jutro będzie taki beznadziejny dzień, że proszę zostać w domu i ale będzie trójki, ciepło, prawda? Ale będzie tak ciepło. Pochmurno. Ja usłyszałem, że nawet deszcz nie dojedzie, nawet deszcz tak. Będzie słaby po prostu. Też będzie słaby, tak. Nic się nie uda, tak. Więc miejmy nadzieję, że chociaż prezenty będą dobre, że tak zakończę trochę tak, sucho. Ale będzie prezent na naszej antenie. Będzie Pisia, też, oczywiście. Trzecia część, Adam Sobiera i odkryliśmy niesłychany talent w naszych szeregach i rzeczywiście Adam bardzo regularnie pisze historię o Pisi i o teraz psie Bodo i mam nadzieję, że będzie dalej pisał. Wiedza tajemna, my znamy psa Bodo, bo to jest prawdziwy pies Adama i jedno ze zdań, które tam Bodo wypowiada, akurat czytałam ten fragment, jedzenie jest dobre. Bo jest dobre. To są złote myśli psa. Jak Donald Trump. Dokładnie. To jest właśnie tylko w tej takiej pozytywnej wersji. To co, nie w tej wersji do dziennikarek skierowanej. Przechodzimy do polityki. Nie, no bo do dziennikarek mówi świnko, prawda? To jeszcze delikatnie zaraz się ostatnio wydaje. Ostatnio dał rzeczywiście popis. Wiem, że Marcin Walter jutro w audycji międzynarodowej, chcę nawet więcej o tym mówić, powiedział o somalijskich imigrantach, że ich kraj śmierci, a nawet do pochodzącej stamtąd polityczki powiedział też, że jesteś śmieciem. Powiem wam, że wstydzę się, jak to powtarzam, no, ale z drugiej strony trzeba to nazwać po imieniu, bo to jest przywódca największego, najpotężniejszego kraju na świecie. Po imieniu, czyli powiedzieć, że jest to mizoginia wpuszczona na salony i jego autorytetem utwierdzana. No, zawsze jest jakiś kolejny krok, jak widać, przełamania, którego można dokonać publicznie, a to zachęca tylko innych zazwyczaj. No, ale oczywiście, bo normalizujesz takie zachowania, no, jeżeli pozwala sobie na to, prawda, prezydent, głowa państwa. W ostatnich tygodniach konsekwentnie tak. Jest jakaś kolejna dziennikarka wyzwana, czy też nazwana przez niego jakimś określeniem. Czy uciszana w taki sposób raczej zazwyczaj niestosowana, jeśli chodzi o dziennikarzy. To jest też ragebait, przepraszam. Tak, to jest też ragebait. Świadomie momentami stosowany, bo myślę, że to, co się działo w kampanii amerykańskiej, to tam było dużo takich świadomych kuksańców w różne strony. No tak, tylko to jak ty, wiesz, emocje. Fale w morzu, jak rzucisz kamień, rozchodzą się na ludzi, którzy właśnie mówią, no ale przecież prezydent tak mówi, tak? To są jego słowa, no, głowa państwa się tak zachowuje, to czemu ja miałbym nie? To lepiej powiedz, jak my będziemy żyć na tej nieustannej fali premier kontra prezydent. Weto za weto, uśmiech za nieuśmiech. 17 tych wet już tak od będziemy początku cały czas teraz, kadencji. Czy w ogóle będzie można coś wprowadzać, jakieś zmiany? I jak to ma wyglądać? Co dajesz mi pytanie? Agnieszka, odpowiedz teraz na wieloletnie pytanie. Doświadczenie. Obserwujesz politykę z różnych przestrzeni, od dołu, od góry, z boku, także z perspektywą zagraniczną. Tak będziemy się kiwać cały czas? No będziemy, aż do 27 roku, kiedy być może zmieni będzie wynik tych wyborów taki, tak? Że będą dwie zaprzyjaźnione strony, bo prezydent też robi wszystko, żeby spodobać się wyborcom Konfederacji. A prawda? Jeżeli się nie zmieni, to będziemy się kolebać, no, jakby, no. Jakby do czego to prowadzi? Czy coś takiego jak wspólny interes, dobro narodowe? Nie, ale jaki możemy mieć wspólny interes, jeżeli nawet w kwestiach bezpieczeństwa nie jesteśmy w stanie się porozumieć, nie jesteśmy, mówię tutaj o stronach politycznych, o rządzie, o prezydencie, czy nazywani małym i dużym pałacem. Tam otwiera się front właściwie no, w każdej dziedzinie. Zdrowie, no, jedna ze strategicznych spraw, która dotyczy obywateli, prawda, opieka zdrowotna, nie ma porozumienia, wręcz przeciwnie, są wzajemne obrażania się i oskarżania, kto jest czemu winien i czego nie robi. Bezpieczeństwo, w chwili kiedy słyszymy, że żyjemy w okresie przedwojennym, kiedy wiemy doskonale, że za naszą granicą toczy się wojna na pełną skalę. Również w tej kwestii nie ma żadnego porozumienia. Są przepychanki o to, czy pan prezydent mógł zaprosić przedstawicieli służb specjalnych do pałacu, czy też jak chciał jego minister wezwać ich na odprawę, czy nie mógł. Nie mógł, bo zarządza tymi służbami premier. To jest tutaj absolutnie podlega jemu. Natomiast oczywiście powinien być i ponoć jest informowany. Zresztą nawet strona prezydencka nie zaprzecza, że jest informowany o wszystkich istotnych dla bezpieczeństwa sprawach. Więc rzeczywiście tych frontów jest bardzo wiele. Dzisiaj kolejny punkt sporu to są kryptowaluty. Coś, co wydawało się tylko wetem prezydenta wobec ustawy, która on mówił, że jest niejasna, że ma zbyt dużo szczegółów, że przy tej okazji rząd próbował wprowadzić jakieś tam swoje regulacje, których nie przewiduje z kolei regulacja unijna, którą musimy przyjąć. Teraz premier, utajniając obrady Sejmu, postanowił poinformować. Wiemy to z jakichś przecieków, no, takich nieformalnych rozmów polityków z dziennikarzami, o tym, że rosyjska dywersja w Polsce jest finansowana za pośrednictwem kryptowalut. I tutaj się otworzył kolejny spór, no bo oczywiście to jest wersja rządu, wersja konfederatów, strony prezydenckiej. Minister Bogucki reprezentował dzisiaj prezydenta w Sejmie, mówi, że nie, to jest ucinanie tutaj głowy inwestorom, tym Polakom, a jest ich ponad 3-4 miliony, którzy regularnie w kryptowaluty inwestują, że jest to po prostu odcinanie ich od ich własnych pieniędzy i ich własnych interesów, które chcą robić. Kolejna kontrowersja, wydawałoby się, w sprawie, która nie powinna wywoływać żadnych kontrowersji, czyli dobrostan zwierząt, ustawa łańcuchowa. Ja akurat prowadziłam na ten temat Puls Trójki i w tej sprawie też politycy nie są w stanie się ze sobą zgodzić. To znaczy używają tak kuriozalnych argumentów i takiego demagogicznego argumentu, prawda, że kojec ma być wielkości kawalerki. No piękne, malownicze porównanie, tylko nie ma nic wspólnego z tym, żeby zwierzę po prostu mieszkało, żyło w przyzwoitych warunkach. Co w XXI wieku przeszkadza nam Polakom? W spuszczeniu zwierząt z łańcuchów, w zapewnieniu im po prostu dobrego, godnego życia. Nie, no wiadomo, że myślę, że tak postawione pytanie właśnie powoduje, że człowiek odpowiada, no nie chce źle dla zwierząt. Nikt tak nie odpowie. Ale okazuje się, że ja można obśmiać pomysł tych kojców, tak? Można go zakwestionować, można wysunąć argument właśnie, że wielkość kojca, czyli minimum 20 metrów dla największego psa, takiego powyżej 30 kg, no to jest stołeczna kawalerka. No jest, ale nawet jeżeli w tej stołecznej kawalerce mieszka pies, to on nie jest tam na łańcuchu, on tam nie marznie, on tam nie cierpi, ten łańcuch nie wrzyna mu się w ciało. Tak. On wychodzi na spacery, może się wybiegać razem ze swoim opiekunem, właścicielem, a jednak okazało się, że i w tej sprawie pan prezydent ma swoją ustawę, którą będzie prezentował i która ma ponoć przynieść jakieś lepsze rozwiązanie, więc nawet tego typu sprawę odwlekamy w czasie. Prawda jest taka, że gdyby ludzie po prostu szanowali z założenia zwierzęta dobrze, to w ogóle niepotrzebna byłaby do tego ta dyskusja i moglibyśmy się skupić na służbie zdrowia i ochronie. Czy to nie jest tak, że gdyby kolejne rządy załatwiały sprawy, to w ten sposób budowałyby swój autorytet i wygrywały kolejne wybory? Tak, ale odpowiedź jest prosta. Bardzo często te rządy nie załatwiają sprawy, tylko grają na poparcie na czas, elektoratu, tak. Bo u nas, nie okay, wszyscy bardzo dla nas politycy, wszyscy, bez wyjątku, w każdej partii, po każdej ze stron, już mają w perspektywie 27 rok i wybory. I każdą decyzję, jaką podejmują i wszystkie słowa, które wypowiadają, wypowiadają w kontekście tego, co suflują im też instytuty badania opinii publicznej. Jakie są wyniki, jakie są możliwe koalicje. Może powinniśmy zrobić takie badanie, czy społeczeństwo nie uważa, że bez polityki byłoby lepiej? Bo ta lista spraw jest długa i rośnie. Na pewno uważa. Tak nieustannie mówimy o tym, że nas politycy dzielą, że może po prostu odważnie zaprotestujmy przeciwko polityce. No ale wtedy będzie powstanie nowa polityka i tak to już się kręci. Do jakiego tematu teraz chcielibyście przejść? Bo właściwie zrobiło się mało... Tematu. Nie ma bezpiecznych mało tematów. Wszystkie są polityczne. Właśnie, wszystkie dzisiaj są polityczne i wszystkie dzisiaj sprawiają, że patrzymy z niepokojem w przyszłość, bo ten, Agnieszka, który ty też zaproponowałaś, to znaczy AI w muzyce, no to też jest coś, co wielu niepokoi. Też no zwłaszcza, że wytwórni w ogóle chyba, twórców, prawda? Nie tylko muzyki. W tym tygodniu, czy w zeszłym, przepraszam, ale tygodnie mi się już zlewają w jeden. Wiem, że zmierzamy do świąt. Okazało się, że wcześniej deklarujące walkę z AI wytwórnie teraz za niektóre oczywiście anonsują, że być może powinny w jakiś sposób z narzędziami AI współpracować. A tam umowy zostały podpisane. Tak, a poza tym wszystkie tego typu rozmowy, właśnie jak się mówi o jakichś zjawiskach, w tym przypadku mamy na tapecie AI, one się oczywiście toczą, czasami wywołują emocje większe, mniejsze, kogoś to obchodzi, kogoś zupełnie nie. Ale najważniejsze jest to, że poza tym nurtem dyskusji i naszego napawania się, że niby panujemy nad tematem, dzieje się po prostu, to pracuje, powstają utwory w tym kontekście muzycznym AI. Na takim zestawieniu Spotify'a, który sumuje najbardziej popularne, wiralowe utwory, rządzą wyłącznie właściwie na tym polskim zestawieniu utwory wygenerowane sztucznie. One się już przedostały też na 50 najpopularniejszych utworów polskich i tam po prostu artyści, których można dotknąć, konkurują z utworami artystów, którzy... No właśnie, to jest ciekawe, to dotyka filozofii, to dotyka wszystkich pojęć, jak czy ci artyści są, czy nie są. Oni są prawdziwi, skoro się podobają, ludzie do nich tańczą, nucą, tupią ruszkami. Skoro są wygenerowani, czy nie są, przez narzędzie nauczone w każdym na prawdziwych razie, artystach. Chciałam powiedzieć, że jest tam bardzo wiele ciekawych nurtów, łącznie z wytwórnią, której nazwy na antenę oczywiście nie wywołam, która poruszając się w tematyce powiedziałabym seksualnej, tak najogólniej mówiąc, też żeby znowu nie promować, wydaje się jakimś w ogóle wielkim, aktywnym działaniem no, ludzi, którzy by chcieli walczyć z innymi ludźmi. Mówię w sposób tak zaowulowany, bo naprawdę nie chciałabym promować żadnych tych treści i wymieniać zwłaszcza tytułów tych utworów, ale to, co chciałam powiedzieć. Bardzo ufam tutaj różnym ludziom, którzy AI zajmują się od dawna i to jest właśnie jeden z najważniejszych wniosków i on dotyczy muzyki, ale każdej innej dziedziny. Od naszego krytycznego myślenia i wiedzy przede wszystkim zależy to, co z tym zrobimy, bo nie mamy wpływu na to, żeby zatrzymać coraz lepsze, szlachetniejsze narzędzia. Nie da się tego zatrzymać. To, co możemy zrobić, to zadbać z jednej strony o to, żeby treści, na których nam zależy, żeby znać ich prawdziwość, były oznaczane po prostu, czy są przy użyciu sztucznej inteligencji, substancji generowane czy nie, a z drugiej strony, żebyśmy my umieli oddzielać w kontekście muzyki zaniedbana całkowicie edukacja muzyczna, brak narzędzi u ludzi, słuchaczek i słuchaczy powoduje, że naprawdę z czasem, jak te narzędzia jeszcze bardziej się ulepszą, człowiek nie będzie w stanie sam rozpoznać, czy jakaś piosenka została nagrana przez brodatego faceta, który gra na gitarze, czy właśnie ktoś tak dobrze spromptował system i wymyślił kolejny przebój, który brzmi, jakby to była piosenka nagrana przez gościa mega alternatywnego, mieszkającego gdzieś w najciemniejszym zakątku Teksasu, bo to tylko pozornie jest badziewne, to tylko pozornie jest pozłotko, to się bardzo profesjonalizuje. Tak, i to naprawdę nie jest nic, co możemy zero-jedynkowo ocenić. Nie chcę po prostu znowu być jakimś złym prorokiem, ale właściwie to już przeszliśmy te granice, tak, kiedy mogliśmy coś zrobić. I to ładnych parę lat temu, dlatego że właściwie nie wyznaczymy w tym momencie precyzyjnie takiej linii demarkacyjnej, za którą produkt, którym jest wykorzystywane, są wykorzystywane moduły AI, a one są w edytorach tekstu. One są w programach graficznych najpopularniejszych. One są również w programach muzycznych już bardzo głęboko wszyte w postaci pluginów. I są wykorzystywane w studiach również przez artystów ludzkich, którzy nagrywają. Więc bardzo trudno nam będzie te granice wyznaczyć. Możemy liczyć na to, że pokoleniowo ta grupa, która w tej chwili, bo to o czym Agnieszka mówi, to jest powiedzmy prostym, jasnym tekstem, że chodzi o pornograficzne teksty, które są ubierane w parodie różnych stylów muzycznych. A Polacy uwielbiają parodie, pamiętajcie. Mydełkowa, Kury, Bracia tam Figo Fago. Tylko biorą je często tak dalej. Poważnie. Tak, ale generalnie lubią. Hashtag parodia. To jest zjawisko, które się przetoczyło przez amerykańską scenę. Tam to się zaczęło bodaj od kantrowych hitów. Napisz mi kantrowy hit z lat 60. albo 70., prawda? Z takimi scenami, z takimi wyrażeniami. To się raczej podoba, zakładam, młodszym grupom odbiorców. Ale oni bardzo dobrze się orientują, że to jest AI. Moje dzieci orientują, że to jest AI. A tak samo jak się orientują doskonale, że tralalero, tralala i inne brainroty tak zwane, czyli te memy, wirale, od których mózg gnije, bo są tak głupie, że wiedzą, że to jest AI. Tak, tylko, że fascynuje ich to mimo wszystko jako pewien rodzaj zjawiska. Może to się wypali, może to się skończy i przestanie być atrakcyjne. Ale ja myślę, że jednak jest jakaś szansa w tym, w edukacji i w takiej nadziei. I ja oczywiście dlatego, że pracuję w mediach publicznych i od zawsze mówiłam o misji. Uważam, że wiedza i też umiejętność krytycznego myślenia bardzo pomaga. I jeszcze jeden dam przykład. Aleksandra Przegalińska, która jest z jednej strony filozofką, z drugiej strony pracuje aktywnie na modelach AI, rozwijając te językowe różne struktury. Ostatnio sama napisała o tym, że odkryła istnienie w różnych miejscach w sieci tekstów na swój temat tak, generowanych przez AI. Zaczęła sprawdzać. Okazało się, że jest to wzór powielany przez różne serwisy, które mają takie bardzo przyjemne nazwy, publikujące masowo właśnie takie artykuły na temat różnych nieprawdziwe osób, bardziej znanych, nieprawdziwe, ale zarabia się na tym prawdziwe pieniądze, bo przy tych realnych ludziach wiesza się reklamy. Jeżeli ci ludzie są bardzo znani, no to oczywiście te reklamy tam się wtedy oczywiście drożej wycenia. A słuchajcie, mogę jeszcze minuta ciszy nad AI. Też. A propos AI w Czechach, właśnie finał swój znalazła sprawa prawnika, adwokata, który pozew dla swojego klienta wrzucił najpierw do sztucznej inteligencji jakiegoś tam czata. Ale żeby podrasowała, czy? I oczywiście sztuczna inteligencja, uwielbiam to słowo, miała halucynacje. Wymyśliła przepisy jakieś? Wymyśliła różne wyroki, które w ogóle się nie wydarzyły. I sąd orzekł, no, że niestety wina jest oczywiście po stronie prawnika, a nie po stronie sztucznej inteligencji. Więc nawet zawody tak wysokiego zaufania okazuje się, że sięgają do takich jednak niewiarygodnych rozwiązań. Na końcu tego łańcucha, bo zaczęliśmy od Netflixa pożerającego Warnera, od Spotify'a, który prawie ma pozycję dominującą na rynku muzycznym. Hegemonem jest chwili. Na pewno. I jak będziemy mieli takie pojedyncze, dominujące firmy, to nikt się nie będzie zastanawiał nad tym, co etycznie robi z daną dziedziną kultury, tylko będzie po prostu przesuwał wajchę, no bo to są notowania na giełdzie, to są pieniądze i to są na koniec zyski jakieś wypłaty dla... Kanapki z hajsem. Tak. Kanapki z hajsem i po prostu tego pytania w ogóle nie będzie. Ja niestety zaczynam zauważać, mam poważne przypuszczenia, jak oglądam sobie seriale streamowane, że tam już jest grana AI i to po całości. W generowaniu na przykład scenariuszy? Twarzy. Nie, w generowaniu młodej wersji aktora, o, który, tak, prawda, już się zestarzał za bardzo, żeby zagrać siebie w takim... Mówisz o Stranger Things? No tak, to, co się zaczynało... Bardzo się śmialiśmy przy tej scenie. Bardzo mocno przeżywaliśmy jedną z części tego uniwersum Gwiezdnych Wojen, kiedy została odmłodzona, właściwie została rzucona na inną aktorkę twarz Księżniczki Lei. To było nam oczywiście od razu powiedziane. Tak. To było powiedziane, że tak, tak, tak. No tutaj też oczywiście domyślamy się, że ponieważ aktor, który w tej scenie jest dzieckiem, ma już 20 lat, to nie może być on. I teraz pomyślcie sobie, jakim pięknym gestem romantycznym jest to, że Dorota Masłowska wpisuje: żądam usunięcia frazy w tym świecie, który teraz właśnie namalowaliśmy, bez nadziei i wszystkiego i w ogóle żądam usunięcia frazy. Będziemy jak w Seks Misji w tej tam jaskini na dole, co była ta część kultywująca dawne życie. Przejść do takiego potocznego użycia: żądam usunięcia frazy, prawda? Tak, może tak być. Tak, co, cofnięcia, czy my możemy, cofnięcia czasu. Nie, żądam cofnięcia czasu. Czy my możemy tego używać? AI może cofnąć czas, przynajmniej w swoim jakimś tam wymiarze. Odmładzając aktorów, z pewnością. Ale myślę sobie, że może warto jeszcze wspomnieć o Eurowizji. Bartek, ty przyniosłeś ten temat. Tak, tak. To jest też ciężki temat. To jest twój konik, dość, prawda? Oglądam Eurowizję. Jest taki, wiecie, jak to się mówi, figowy listek, czy... czymś, czym zmywasz się je prawdziwe zainteresowania, zakrywasz. Tak, HCH to jest HCH, ale Eurowizja była w moim życiu już przed HCH, chciałem powiedzieć. Tak, dawno temu. Rodzina poświadczy. W każdym razie, to jest oczywiście taka impreza, którą wszyscy śledzimy raz do roku, bo ona... To jest cringe, że tak powiem, zanim wynaleziono cringe, prawda? Chwilami, ale chwilami też fajna zabawa. Ja podglądam, ty, Kasia? Może ty nie, że śledzę? Ostatnio nie, ale był taki czas, kiedy rzeczywiście śledziłam i trochę bardziej interesowałam się tym zasięgiem społecznym, też i tym kontekstem tych, którzy najbardziej się interesują Eurowizją, co się tam działo. No był taki czas, kiedy ten konkurs był też muzycznie bardzo ciekawy. Kiedyś, oczywiście w takim wymiarze bardzo popularnym, komercyjnym być może, ale kiedyś na przykład Franz Gall dawno temu, ty masz 26, to ja wam opowiem, ty masz 16, Franz Gall wygrywała tam z piosenką Serge'a Gainsbourga, więc no, można takich parę nazwisk wymienić, które się zapisały w historii muzyki rozrywkowej. No, tak, tak, a zespół ABBA i sam wysłałem 2 SMS-y na Lordi kiedyś, ale to był taki gest oczywiście kogoś, kto chce tą Eurowizję. Ja wysłałam ostatnio na Datego Friera z Islandii. Więc te 2 SMS-y do tej pory pamiętam, nie pamiętam, jaki był koszt SMS-a wtedy. Ale oni wygrali wtedy, prawda? Tak, oni wygrali, pomogłeś, więc to były skuteczne SMS-y. I teraz problem jest znowu polityczny i nie dość, że polityczny, to jeszcze strukturalny, bo nawet Polskie Radio w tym bierze udział jako członek Europejskiej Unii Nadawców. Ta Europejska Unia Nadawców co roku organizuje Eurowizję, konkurs piosenki Eurowizji. To w przyszłym roku będzie miało miejsce w maju w Wiedniu. No i od dawna są zapowiedzi bojkotu tego wydarzenia ze względu na to, że Izrael nie został wykluczony z konkursu, choć została wykluczona Rosja na przykład, prawda? Więc już ładnych parę lat temu. No więc mamy, nie dość, że mamy bojkot, to mamy bojkot... Zacznę od Słowenii, Holandia, Irlandia, która jest bardzo, bardzo mocno też zaangażowana w sprawę palestyńską, nie od dziś, ale wisienką na torcie, zespołem NICAP na naszej stronie. Tak, wisienką na torcie jest Hiszpania, która jest jednym z założycieli, krajów, prawda? Tak, tak, z członków założycieli tego wydarzenia. I to jest tąpnięcie, które nie wiem jeszcze, jakie będzie miało skutki. Ale po drugiej stronie mamy też spośród tych założycieli mamy Niemcy, które zadeklarowały, że jeśli Izrael zostanie usunięty, to oni nie wystartują. Więc mamy przypadek dokładnie odwrotny, słuchajcie. To jest tak, jak się, że tak powiem, prowadzi wojnę przez kilka lat z makabrycznymi skutkami. To się po prostu zbiera żniwo tej wojny, zbierają właściwie ludzie, Bogu ducha winni, ludzie w innych krajach także, którzy zostają, no, stają przed taką decyzją, czy uczestniczyć w tym, czy bojkotować. To jest w ogóle, to jest bardzo ciekawe, kiedyś będzie się książki na ten temat pisać, szczególnie właśnie o tym konflikcie, w wojnie w Gazie, o tym ludobójstwie, dlatego że to jest przypadek taki, powiedziałbym, kiedy się nie bojkotuje najważniejszych. Bo to wszystko, to umówmy się, że to są po prostu te opowieści, że tam zbojkotuje, powiem, że firma, która wydała $1 000 000 w Izraelu, jest zła. Albo ta firma, która dostarczyła jakieś wozy pancerne, prawda, to jest zła. To jest nic. No, tak naprawdę Stany Zjednoczone są gdzieś w środku tego wszystkiego. I nikt głośno nie mówi o tym, że wszystkie te gesty bojkotów, no, są bardzo takie malutkie. Tylko że tam w regionie akurat Izrael jest jedynym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale i generalnie Zachodu, i to jest politycznie i geopolitycznie również bardzo trudna sytuacja. Każdy z tych krajów ma jakieś więzy, bądź z Izraelem, bądź z Palestyną. Niemcy wiadomo, co mają. Niemcy mają potworne problemy z reakcją na ludobójstwo dokonywane przez Izrael. To jest naturalne, więc każdy ma coś. Ja mówię właśnie o tej całej gromadzie ludzi, którzy, i krajów, których każdy ma jakąś zupełnie inną sytuację i nie jest w stanie opowiedzieć się w tym konflikcie, powiedzieć, że kto tutaj tak naprawdę, kogo tak naprawdę należałoby zbojkotować, a jest, przepraszam, niebojkotowalny. Tutaj chyba, jeśli chodzi o ten temat, musimy postawić kropkę, ale z pewnością on będzie wracał, nie tylko w tych naszych spotkaniach piątkowych. Natomiast patrzę na zegar. Mamy 1,5 minuty dosłownie na rekomendacje na koniec 3 godziny. Agnieszka? To ja szybko. Nowa płyta wydana przez Polskie Radio na starych, odnalezionych piosenkach, czyli Irena Santer, Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zakochana we śnie. Nagrania z lat 70. No i będę też czytała sobie Magiczną ranę Masłowskiej, bo nadchodzi premiera w Teatrze Studio. Jesteśmy patronem tego spektaklu, więc trzeba się przygotować dobrze, żeby zrozumieć, co tam w przełożeniu na język teatru wyszło. Ciekawe, czy się pojawi fraza. No właśnie, proszę, tak. Ja bym bardzo państwa wszystkich zachęcał do posłuchania sobie płyty duetu Kuba Więcek, Kosma Król. Kosma Król to jest bardzo młody raper. Jego te wszystkie tam zaszłości nie dotyczą. Pierwsza płyta ukazała się na początku tego roku. A teraz współpracuje z Czwórką też, to można sprawdzić go. Zdolny młody człowiek z polotem, trochę tak jak Szczy parę sezonów temu się objawił. Płyta nosi tytuł Kino Femina. Polecamy. Agnieszka? Ja zgłaszam nieprzygotowanie, ale może dlatego, że moją głowę zaprzątnęło pieczenie pierników, bo to wiecie... Możesz polecić pierniki, chyba ty właśnie będziesz przygotowana do świąt. Bardzo późno, bo to nawet i miesiąc i wcześniej można zacząć, więc tak, no polecam. Polecamy. A ja przypomnę o naszym podcaście 12 tysięcy dni katastrofa promu Jan Heweliusz, z którego bardzo się cieszymy i który świętujemy i który też, myślę, u państwa budzi wielkie zainteresowanie, ale myślę, Agnieszka, że może w przyszłym tygodniu jeszcze do tego wrócimy, bo tak. Specjalny odcinek taki o serialu Heweliusz jeszcze się szykuje, więc będzie okazja, żeby o tej opowieści Ani Dudzińskiej i Michała Matusa opowiedzieć jeszcze, a ja bym chciała zwrócić państwa uwagę na festiwal 25 już Watchdog, sprawa człowieka w kinie. No i dla tych z państwa, którzy nie zdążą albo nie dojadą na stacjonarne pokazy, polecam bardzo serdecznie platformę mojeekino.pl. Tam są także filmy festiwalowe i bezpłatnie do końca roku, do 31 grudnia na playerze, także filmy 25-lecia festiwalu. Bardzo ważny festiwal, bardzo ważne tematy, między innymi takie, o których tutaj dzisiaj rozmawialiśmy, więc zachęcam do tego, żeby się zainteresować. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Laskowska, Bartek Chaciński. Dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy za dzisiaj. No i dziękujemy za całe popołudnie w Trójce. Grzegorz Leczkowski, Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.